Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 lipca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Prawdopodobnie jutro rząd zajmie się projektem powołania Komisji do Spraw Pedofilii. Niewykluczone też, że jeszcze w tym miesiącu ustawa mogłaby trafić do Sejmu. Turyści z Katowic, Pyrzowic jeszcze nie wylecieli do Grecji. Ich samolot ma wystartować o 20.30. W Kijowie rusza dzisiaj szczyt Ukraina - Unia Europejska. Projektem Komisji do Spraw Pedofilii dzisiaj zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów. Być może jutro zajmie się nim rząd, a jeszcze w lipcu parlament. Tak wynika z zapowiedzi szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka. Polsat News był dopytywany, kto będzie wchodził w skład komisji. Odpowiedział jednak, że nie chce mówić o szczegółach, bo wciąż trwają prace legislacyjne. A założenia są takie, że skład komisji będzie wybierany w części przez Sejm plus osoby wskazane przez premiera, prezydenta, rzecznika praw dziecka, mówił. Pytany o liczbę osób, które wejdą do komisji, stwierdził, że będzie ich 7. Dworczyk zapowiedział też, że jutro rząd zajmie się projektem ustawy w sprawie 500 zł dodatku dla niepełnosprawnych. Jak dodał, ma nadzieję, że Sejm projektem zajmie się jeszcze w tym miesiącu. Około 20.30 w podróż ruszą turyści, którzy wczoraj rano mieli lecieć na grecką Kretę. No, prawie 190 osób utknęło na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Przyczyną opóźnienia jest najprawdopodobniej usterka samolotu linii Blue Panorama, który miał wylecieć na lotnisko do Heraklionu. Tuż przed godziną 20 turyści zostali zabrani do hotelu, gdzie będą oczekiwać na wylot. Ten nastąpi najprawdopodobniej dopiero około godziny 18, ale nie jest to jeszcze do końca pewne. Na powrót do Katowic czekają także turyści w Grecji. Ich wylot także będzie opóźniony, ale o ile tego jeszcze nie wiadomo. Sytuację też dość mocno komplikuje plan lotów tego samolotu, bowiem planowo z Katowic miał wylecieć do Heraklionu, potem w planie była rotacja na inne lotnisko i powrót na Kretę, a dopiero na samym końcu miał mieć powrót do Katowic. Relacjonowała Joanna Opas. Ogromna ilość papierosów wpadła w ręce Centralnego Biura Śledczego Policji. A mundurowi przejęli samochód ciężarowy z naczepą. W środku było 10 milionów sztuk papierosów, wartych blisko 7 milionów złotych. Zatrzymano 49-letniego kierowcę z Białorusi. Akcję przeprowadzono na autostradzie A2 w okolicach Strykowa w Łódzkiem. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia oraz grzywna. Szczyt Ukraina-Unia Europejska ruszy dzisiaj w Kijowie. Ma tam być przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Komisji Europejskiej i szefowa unijnej dyplomacji. Wydarzenia w ukraińskiej stolicy śledzi nasz korespondent Paweł Buszko. Szczyt Unia-Ukraina odbędzie się w Pałacu Maryjskim w centrum Kijowa. Prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiać tam będzie z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem oraz wysokim przedstawicielem Unii do spraw polityki zagranicznej Federico Mogherini. W spotkaniu uczestniczyć będzie też komisarz do spraw rozszerzenia Johannes Hahn. Tematem rozmów oprócz stanu implementacji umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią ma być też sytuacja na wschodzie Ukrainy, gdzie trwa konflikt z udziałem wspieranych przez Moskwę prorosyjskich separatystów. Wczoraj przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wspólnie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim złożył wizytę na linii rozdziału sił w Donbasie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Papież będzie modlił się za migrantów. Msza w Bazylice Watykańskiej zostanie odprawiona 6 lat po papieskiej wizycie na wyspie Lampedusa, gdzie Franciszek uczcił pamięć tych, którzy zginęli na morzu, próbując dostać się do Europy. Wizyta na Lampedusie sprzed 6 lat była pierwszą podróżą Franciszka po wyborze na papieża. Wówczas w emocjonalnej homilii napiętnował obojętność bogatych społeczeństw na los imigrantów, którzy giną, uciekając przed wojną lub nędzą. Od tego czasu apele o pomoc, przyjmowanie i integrację przybyszów stały się jednym z głównych rysów jego pontyfikatu. W mszy w Bazylice Watykańskiej weźmie udział 250 zaproszonych osób, uchodźcy, migranci i pomagający im wolontariusze. Nabożeństwo będzie transmitowane przez telewizję, ale odbędzie się bez udziału dziennikarzy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A msza rozpocznie się o 11. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Adam Malecki. Po dniu przerwy wraca tenisowy Wimbledon. Nam, po tym jak odpadli polscy singliści, pozostaje emocjonować się deblem i mixtem. Choć, przepraszam, w turnieju juniorskim Weronika Baszak zagra z Rosjanką Oksaną Selemietkową. 2 lata temu tytuł w grze podwójnej wywalczył Łukasz Kubot, oczywiście w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo. Dziś zagrają w małych derbach Brazylii z innym reprezentantem Canarinhos, z Brazylijczykiem Marcelo de Molinerem i Divizim Sharanem z Indii. Kubot, jak przyznaje w Londynie, czuje się jakby śnił. Zawsze było to moje marzenie, aby tutaj zagrać na tych kortach i bez względu, czy już jestem tutaj po raz 10, 12, zawsze mam takie same uczucie i na pewno to cieszy, te truskawki, tradycja. Zawsze cieszę się każdą tutaj sekundą i minutą na tym obiekcie i oczywiście dzisiaj jest inna sytuacja, jesteśmy w roli faworytów, rozstawieni z numerem 1, z tym się trzeba też liczyć, także cieszę się każdą chwilą, że mogę tutaj być podczas tego turnieju. W mikście Alicja Rosolska razem z Chorwatem Mychniciem zagrają z reprezentantem Indonezji Christopherem Rungatem i Japonką Shuko Aoyamą. A kto zagra dzisiaj w czwartej rundzie w turnieju singlowym? Rafa Nadal z Portugalczykiem Souzą, Roger Federer z Włochem Berrettinim, a Novak Djokovic z Francuzem Humbertem. Do tego Serena Williams zmierzy się z Hiszpanką Suarez Navarro. Na uniwersjadzie do akcji, właściwie do koła, wkracza waga ciężka. Duże szanse dzisiaj na zdobycie złotego medalu ma kulomiot Konrad Bukowiecki, który 2 lata temu w Tajpej zdobył srebrny medal. Jaki cel na zawody w Neapolu? Trenuję po to, żeby wygrywać, więc taki mam zamiar. Mam start na uniwersjadzie, następnego dnia od razu wsiadam w samolot, lecę do Szwecji na Mistrzostwa Europy, także w ciągu 3-4 dni mam 2 poważne imprezy, na których no, wypadałoby się pokazać z dobrej strony. 22 metry to jest granica, którą chciałbym na początek przepchnąć. Na pewno to jest do pokonania. W tym roku uzyskałem 21,97, więc niewiele mniej. Wiem, że jestem w stanie to zrobić, wiem, że jestem w stanie pchnąć dużo dalej niż te 22 metry, tylko musi się to po prostu wszystko poukładać. Oczywiście impreza docelowa to jesienne Mistrzostwa Świata. W Neapolu Polacy jak dotąd zdobyli 3 medale, wczoraj brąz wywalczyła drużyna szpadzistek. Kibice piłki nożnej już wiedzą, że w Copa America w finale na Marakanie Brazylia pokonała 3-1 Peru i zdobyła to trofeum po raz 9. Mistrzostwo Świata kobiet zdobyły Amerykanki, wygrały 2-0 z Holenderkami i obroniły tytuł, a Meksyk zdobył puchar CONCACAF pokonując Amerykanów. W Pucharze Narodów Afryki do ćwierćfinału awansował debiutant Madagaskar, podobnie jak Algieria. I na koniec jeszcze informacja z mieszanych sztuk walki. Mamet Kalidow wraca do klatki MMA. Taką informację zawodnik ogłosił na swoim profilu na Facebooku. Kalidow ogłosił zakończenie kariery w grudniu ubiegłego roku po drugiej przegranej z Tomaszem Narkunem. Teraz wraca. A sport w Trójce wraca kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Początek tygodnia pochmurny i chłodny. Miejscami przelotne opady deszczu. W północnej połowie kraju również burze, nawet z gradem. Od 15-16 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie do 21 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za inoksową lodówkę Samsung z wyświetlaczem po 70% rabacie zapłacisz jedyne 690 zł. A za robot odkurzający iRobot Roomba z aplikacją iRobot Home z możliwością obsługi smartfonem i czasem pracy do 90 minut po 70% rabacie zapłacisz jedyne 390 zł. Nieludzko nic cen. Mediamarkt. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest prawie 10 minut po 9. Jak Państwo słyszą, lekka poniedziałkowa zmiana, ale to tylko na dziś. Za tydzień wszystko wraca do normy.

and stare, stop and stare. So much tender love and care, so much tender love and care. His fingerprints are everywhere. Oh yeah. Just listen to your heart. Just listen to your heart. Dodam tylko szybciutko, że utwór Christina Ingrama i Cab Mo znajduje się także w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. I wydaje mi się, że dziś bardzo wcześnie rano Piotr Łodej już Państwu o tym przypominał, ale w związku z tym, że to było o świcie, a w zasadzie jeszcze w nocy, to powtórzę, że odliczamy już godziny do spotkania z Markiem Knopflerem w Polsce i w związku z tym sięgam teraz po moją ukochaną płytę solową zatytułowaną Shangri-La. It's the end of a perfect day for surfer boys and girls. The sun's dropping down in the bay and falling off the world. There's a diamond in the sky. Get that fire burning strong right here and right now. It's here and then it's gone. There's no secret anyhow. We may never love again to the music of guitar. In our Shangri-La, tonight your beauty burns into my memory. The wheel of heaven turns above us endlessly. This is all the heaven we've got right here where we are in our Shangri-La. Tonight your beauty burns into

No to teraz pana zaskoczę. Polska jest jak Szwajcaria. Niemożliwe. Serio zaczęliśmy produkować szwajcarskie takie? Nie. Zegarki może? Nie, no. Jesteśmy w grupie najszybciej rosnących rynków e-zakupu w Europie, podobnie jak w Szwajcarii. A, no tak. Kiedy pan coś ostatnio kupił w internecie? Kilka tygodni temu karmę dla mojego psa. A, widzi pan, no to wpisuje się pan w tą tendencję. Ale kupowałem też na przykład ubrania i tutaj to jest osobna sprawa taka, dlatego że wolę, jak większość pewnie tak kupujących, pójść do sklepu i przymierzyć. No ale właśnie. Też jak kupowałem sobie kurtkę, no taką dość drogą, to znalazłem taki sklep, który jest obecny... Ale w internecie czy w rzeczywistości? A, i w jednym i w drugim miejscu. I tam sobie przymierzyłem jeden, drugi model i w końcu zamówiłem przez internet. Nawet mnie w tym sklepie zachęcano. W końcu zakupiłem przez internet. Trochę taniej wyszło. I okazało się, z tego co później czytałem ze specjalistycznych raportów, że ten mój przykład z kurtką jest bardzo znamienny, dlatego że wtedy, kiedy jest gęsta sieć sprzedaży naziemnej jakiejś tam sieci i klient, zwłaszcza w przypadku odzieży, może pójść i przymierzyć, to tym lepiej działa handel internetowy w takim przedsiębiorstwie. Tylko tak się zastanawiam, czy te sklepy nie tracą na tym, że jednak tylko tak sobie pochodzimy, pooglądamy, a kupimy i tak w internecie? Tak czy inaczej, jeżeli nie muszą utrzymywać dużego magazynu, a w nim zapasów magazynowych, no to jest oczywiście wynajem powierzchni, to jest koszt zamrożonego kapitału w tych towarach, to i tak pewnie wychodzą na swoje. No niestety, tylko 35% Polaków segreguje śmieci. Zatem będą wyższe opłaty dla tych, którzy tego nie robią. Ale jak wynika z badań marketingowych, to do tego do segregowania to się przyznaje tam znacznie większy procent, a jeszcze większy twierdzi, że wszyscy segregują i sąsiedzi też. Mhm. No to tak rzeczywiście różnie można do tego podchodzić. Ale do segregowania śmieci to powinna zachęcać przede wszystkim raz, że taka kultura, która się wytwarza przez jakiś czas, a dwa, no dostępność tego wszystkiego. Ileż to u nas było kłopotów z umowami, z gminami na odbiór i tak dalej. Tymczasem w krajach Europy Zachodniej już jest powszechne, że w publicznych miejscach stoją kontenery na śmieci i to różne. Tu wrzucamy butelki plastikowe, a tu torby plastikowe, a tu odchody po psie, a tutaj puszki metalowe. Mam świadomość, że to... Mam wrażenie, że ta świadomość rośnie wśród Polaków, bo chociażby na przykład taka kwestia plastiku. Proszę sobie wyobrazić, że od pewnego czasu obserwuję w różnego rodzaju supermarketach, hipermarketach czy pomniejszych sklepach, że ludzie zaczynają nosić swoje własne siatki, torby. No to już... Nie te foliowe, tylko różnego rodzaju z materiału. No to z pewnością jest efekt jakiejś tam kultury. A co ciekawe, jak znowu czytałem wyniki badań ankieterskich, jest to, osoby powyżej 70 roku życia są bardziej skłonne segregować śmieci i w ogóle nimi zajmować, niż ludzie troszkę młodsi w wieku, powiedzmy 40-50 lat. Tamci ludzie to są tacy, którzy dobrze pamiętają świat bez plastiku. I bardzo im się nie podoba, że jest taki zalew. To muszę porozmawiać ze swoimi rodzicami. Być może. Bo segregowanie śmieci na przykład w mieszkaniu, w bloku, to jest jednak mały problem. No, na pewno, jeżeli nie ma systemu segregacji sprawnie działającego oczywiście, no to rzeczywiście. Crowdfunding ma się w Polsce świetnie. W 20 największych zbiórkach pozyskał łącznie ponad 38 milionów złotych. I tu chodzi o pozyskiwanie nie na cele artystyczne, typu artysta chce wyprodukować płytę, tylko właśnie na biznes. To jest o tyle znamienne, że można skorzystać z usług firmy wspomagającej tutaj takie zbieractwo wśród tłumu, określić cel biznesowy, typu, nie wiem, postawienie nowego zakładu produkcyjnego, no i zaoferowanie czegoś ludziom, którzy się zrzucają. Mhm. Zwykle, jeżeli artysta, dajmy na to, no, już chce tę płytę wydać, no to później oferuje, dajmy na to, bilety na swoje koncerty. W takim przypadku tutaj zapewne nie odda się udziału w zarządzaniu, ale być może jakieś korzyści, jakieś promocje z towarów wyprodukowanych w tej nowej fabryce. W ten sposób jakby zdefiniujmy główny cel. Omija się wszystkie skomplikowane wymogi wchodzenia na rynku giełdę. Giełdowego, tak, oczywiście, bo to trzeba stworzyć prospekt emisyjny, trzeba przejść badanie przez audytorów i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko mocno skomplikowane. Stosowne pozwolenia jeszcze, to zniechęca wiele spółek, zwłaszcza mniejszych od wchodzenia na giełdę. No, chociaż nie wiem, czy z punktu widzenia jakby rozwoju rynku kapitałowego taki crowdfunding jest korzystny. Zobaczymy. No i taka oto, przepraszam, ciekawostka. Narodowy Bank Polski kupuje złoto na potęgę, okazuje się. W ubiegłym roku kupił, uwaga, prawie 26 ton, ale w tym roku już 100 ton złota. O proszę, a to gdzieś tam budujemy taki Fort Knox? Właśnie tak się zastanawiam. Ale nie, słyszałem, że to złoto niekoniecznie fizycznie musi być u nas w kraju. Aha, a w góry Wałbrzyskie, tam zdaje się, tam jest taka góra, gdzie podobno ten pociąg tam taki jest z tego krusztu. Ale to nie chodziło o ten zakup. Nie, nie sądzę. Nie. No, poważnie mówiąc, to pewnie chodzi o rzeczywiście zwiększenie rezerw i zwiększenie bezpieczeństwa finansowego kraju, jak jeżeli Narodowy Bank Polski coś takiego robi. Aczkolwiek, jak to pan rzucił, jak ostatni teraz w sezonie wakacyjnym, ciągle mi ten Wałbrzych przychodzi na myśl, że a może tam są te nieznane nam rezerwy naszego złota. I'm home. Paweł Rochowicz, Arkadiusz Rzekiew, dziękujemy, do usłyszenia. Autopromocja. 7 przystanków i 8 dni wypełnionych po brzegi najlepszą muzyką, jaką polska scena może zaoferować. Trasa Męskie Granie 2019 rozpocznie się 13 lipca w Poznaniu, a zakończy 24 sierpnia w Żywcu. Ważne ogłoszenie. Można jeszcze zdobyć na nią bilety. Jak? Proszę nie przegapić specjalnej audycji w tonacji trójki. Dziś po 14. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Letnia oferta w Skodzie. Nawet do 11 tysięcy upustu na Skodę Octavia. Skorzystaj z gorących okazji i sprawdź upusty na pozostałe modele. O szczegóły pytaj w salonach Skody. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo państwu dziękuję za wszystkie listy do dzisiejszego programu i miłe słowa. I jeden z listów pana Jacka zacytuję, a on odnosi się do utworu Marka Knopflera Shangri-La, właściwie do płyty tak zatytułowanej. Shangri-La to również nasza ulubiona, moja i żony, płyta pana Marka. Już nie możemy się doczekać środy i Krakowa. Pozdrawiam słonecznie, Jacek. Dziękuję panie Jacku, też dobrego dnia życzę, no i potem wspaniałego koncertu, licząc oczywiście na to, że pan napisze kilka słów o wrażeniach swoich, czyli pana i żony po spotkaniu z Markiem w Krakowie. Mam nadzieję, że słuchacze poniedziałkowej audycji, którą zwykle prowadzi Marek Niedźwiecki, dzisiaj wyjątkowo zastępstwo, wybaczą mi małe wtorkowe akcenty, zatem teraz zbadamy poziom rock'n'rolla. Man, I'll fix your brakes, change your To był Lil Ed i zespół Blues Imperials w poniedziałkowym programie Do Południa. Nie jestem zagorzałym telewidzem, ale od czasu do czasu coś mi wpadnie w oko i ostatnio wpadł mi w oko obraz bardzo miły dla oka, a także dla ucha, dlatego że trafiłem na reklamówkę filmu, który 12 lipca wchodzi do kin. I będzie to film dla wszystkich tych, którzy kochają muzykę. Jest to oparty, z tego co zdążyłem się zorientować po tych 30 sekundach, jest to film oparty na dość ciekawym pomyśle, a zatytułowany jest Yesterday. I tytuł w zasadzie mówi wszystko. Film będzie wypełniony muzyką zespołu The Beatles, a zatem nic, tylko siedzieć w kinie, patrzeć i słuchać. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.